Isto é Tempo de Conferencia en radiogaliza.net en Radio Allariz. Esta última xornada do Festival Cafés da Palabra. Hoxe é un día especialmente dedicado á voz. Me parece un pouco o tema de hoxe e é un pouco que nos une, non? Eu non son cantor, últimamente o teño mostrado nun curso de Cantigas do Mundo que estou levando. Pero si sí, recoñezo que a voz é a miña arma. E hai moito tempo cantar unha canción ou contar un conto non deixaban de ser dous aspectos dunha mesma tarefa, vamos, a que facían os obrares, os trovadores, os bardos, os griots, os egreis, entretendo o persoal. Unha antiga tradición islámica conta que Adán e Eva, no paraíso, falaban en verso. O verso, a poesía, sería entón unha das primeiras formas, de caixa a forma natural, da linguaxe. Tamén na Biblia podemos ler que o verbo, a voz, o que construí o universo, o mundo, invocando as cousas a partir do seu nome. Labor de poeta, pois de constructor, foi a do Deus bíblico, fabricando un tempo signos e os objetos e inaugurando a voz que faría relato da súa criación. A voz. Os indios araucanos pensaban que a palabra escrita é susceptible de se perder, mas a palabra pronunciada e ouvida fica para sempre. Seguindo este ronsén, Jorge Luis Borges opinaba que a palabra falada é superior a escrita, pois esta última é únicamente a súa imaxe. Pois é na voz onde a poesía encontra o seu pleno sentido, na voz que a reteña e respire, que a mastigue e a lance o ar para aí, nese territorio común a voz e o seu público, edificarla e darlle o corpo que precisa. Porque citando a Pablo Neruda, non hai poesía sen contacto humano. O camiño da poesía non vai cara dentro, corre como unha rede de soños. O camiño da poesía sai cara fora, por ruas e fábricas, corre, avisa, susurra e congrega. E para avisar, para reunir, para cantar, está feita a voz humana. É na voz, precisamente na voz, onde se produce ese contacto humano requerido por Neruda. É na voz onde o poema recupera as tres, catro, infinitas dimensións que confirman a súa carne, que manifestan como real. Os indios Omaha pensaban que o canto penetra no mundo invisível. E isto é certo a respecto da poesía, porque non é o mesmo seto un poema lido para dentro que elevado na voz, respirado nos seus detalles, na súa gramática, no seu cerne. Por usar unha metáfora, o cerne da poesía non é o pasar nen a rama onde vai pousar, mas o espazo que medie entre os dous pontos. Non o propio acto de voar, senón a consecuencia dese movimento das asas, dese pulo que divide o ceo en fragmentos que poderían ser camiños, tantos como poetas, tantos como voces. E é a voz a que se achega ese cerne dun xeito que non me vexo capaz de explicar con máis precisión. En todo caso, non é a miña voz hoxe a que debe confirmalo. Hoxe, para empezar, temos conosco a Luz Fandiño. Luz Fandiño, espera que teña aquí a súa ficha. Luz Fandiño estivo na emigración. Pertence ao colectivo Redes Escarlata. Ten publicado Conto para Nenos, para Engulliña de Neve e Ulo Prestige. Tamén ten publicado xunto con máis autores, autoras, varios poemas no libro Xura que nunca volvería a pasar fame, Poesía Escarlata. Ten moita obra inédita. Como todos vós, Luz Fandiño. Moitísimas gracias por estar aquí. Bueno, primero quiero recitar algo que creo que define o poeta a poeta. E di que é a poesía si non ten amor, que é a poesía si non ten tenrura, que é a poesía si non ten valor, que é a poesía si non se amostra nua. Si esas cualidades o poeta non ten, non fai poesía, e o que fai nerre. As palabras son sonidos que só collen valor cando xurden co calor do crisol dos sentimentos. Sen ese calor, as palabras zoan como campás rotas que se creban na gorxa. Son sonidos que firen os ouvidos, nen sequera chegan a ser no outono follas mortas. Aforrado os aplausos. Treman as palabras da flor namoradas. Era branca a flor. Estendín a man para garimala, e o dente da espiña na man me espetou. Daquela ferida xurdiron un rubí e a branca flor. Non sei se por medo ou foi por vergonza, ficou encarnada. Hai silencios que non din ren, hai silencios que co seu silencio falan, silencios que nos torturan, silencios que co seu silencio atopamos creatividade e calma. Hai silencios de morte, silencios que o berro da vida como un cascabello en mil anacos racha. Ás veces, nos silencios, hai balbordos que cos seus estrondos os ouvidos enxordan. Hai silencios cheos de promesas e sorpresas. Tamén hai silencio nos silencios. Fontes da miña infancia, ledas e rideiras fontes, que a carón de vos forxaba a miña inocencia. Tantas velidas fantasías, máxicas burbullas, fadas dos meus primeiros soños de amor, hoxe non potábeis. Esgotadas ou desaparecidas, reflexos de espello da mesma vida. Búscovos, e sodes tan poucas as que vos atopades vivas. Diretes cando debo frenar. As palabras poden ser serpes, ou poden ser espiñas, ou flores as palabras. Poden ser castrantes, portadoras de virus dos medos, ou revolucionarias. Son as mellores palabras. As miñas verbas son armas, son pingas de orballo, son flores, son toxos, son páxaros ceibes, son soños, son rayos, son páxina da memoria, son linguas que non calan, son teimas concentradas, son fracasos, son esperanzas, son fouces, estrelas e martelos. Son a esencia do pobo, no que fun nada. Verbas con azas de vento, mensaxeiras de solidaridade, onde atopan miseria e sofrimento. Poesía non sempre se atopa nos mesmos sitios, no que coñecemos académicamente como poemas ou poesías, se atopa en moitos lugares, e un deses lugares, por exemplo, é a música, que temo de cada lugar. Neste caso a toca do grilo, que nos vai cantar a Muiñeira do Fiadeiro. Vos Thank you. Parece que hay una nena que quiere más. Bueno, enseguida vuelve música tranquila. La siguiente poeta que tenemos esta noite é a Sunarias, Valdeorras, Colleta 53. Foi da dirección da Mesa pola Normalización Lingüística e coordenadora da campaña polo topónimo Ourense. Colaborou en programas de radio en Onda Cero, A Voz do Tempo e A Fala Viva. E foi vicepresidenta da Asociación Ecologista Ridimoas. Ten publicado o libro Muller de Vidro. Con todos vós, a Sunarias. Benvidos a todos e a todas. Realmente non sei se sabedes ou non sabedes. Porque que a miña humilde presencia, o meu intento é trasladarvos con algo que vos vou a dar que se chama Mundo Máxico. Porque a voz da poesía traslada e traslada ás veces a lugares que non sabemos moi ben se son reais ou non, pero para entrar necesitas unha chave. Bueno, as chaves son para pechar e para abrir, pero concretamente en este caso necesitamos unha chave. Entón, pasa casualidade de que igual deste objeto sale un chá. Que vos parece? Pois consiste en que eu vou vos a dar 7 chaves. E de cada vez que queirades abrir unha porta, colledes as 7 chaves e ídelas pasando. O sea, de 7 en 7, é dicir. Entón, ao final do último poema, que ten o número 7, trátase de que para que todos podamos entrar a esa gran porta, con esta chave abramos. Está entendido un poquinho a cousa? Se hai alguna dúbida, levantades o dediño e vos explico. Bueno, como dá a casualidade, pola miña esquerda teño xa unha persoa que me pode ir o mazo. Entón repartiremos, vamos a dar un mazo pola esquerda e outro mazo pues, pola dereita. De tal xeito que todos teñades unha chave, Todos teñades unha chave. Entón, mentras repartides a chave, ten en conta que a chave ten que abrir. Se non me está posta na pechadura, eu non podo entrar. Entón, es comenzo, queda claro, non? Cando chego o poema que dice 7 veces, entón sacades a chave. Estamos poniendo difícil. No, estoy poniendo muy sencillo. Vale. Venga. Sí, son 7 de cada una, ¿no? No, sencillamente. Un para cada una, ¿verdad? Un para cada una. Ah, pues un para cada una. Un para cada una. Un para cada una. Vale. Este poema. A unha parte do noso corpo que solo nos lembramos del cando nos doe, fora de aí nunca nos lembramos de esa parte do corpo. Titulas así: Caldente mineralizado. Ceos arturianos nunha gallaecia medieval. Ollos de moucho. Cripta cósmica. Sabeduría na alquimia da luz violeta. A biblioteca do universo viaxa nun cristal de 7 cores. Lemur, Atanor, Compostela. Irmandade na luz do arco da vella. Lumeras a porta no castelo de Ponferrada. Caldente enraizado mirando o ceo, mirando a terra. Equilibrio do mineral na nosa boca, a entrada na cova, a saída. Dentes de leite, alimento de vida. E o segundo poema, pois adico yo, que non se deberían de adicar estas cousas, pois a un verán que foi moi caluroso debido a moitas lapas. Titúlase Lumeiras. Rubieiras ao ponente, solo nacente de un dito popular. Ceos de coral na luzada da noite, cara fraga. A luz pinta acuarelas cambiantes de cor. Instantes de foto, retratados pola alma. Forza interior nas nubes maxenta. Rubieiras ao ponente. Será certo que a Pinaosa escapou dos mundos máxicos? En rebelión iza de lume a toleña humana? Retallando a silueta das montañas, unha nube de fume tingue o ceo caro sur. Incendiadas noites de San Xoán. Propiedade privada. Todo monte é privado. Terra colonizada na pandemia dun ser humano esquecido de si mesmo, emocionalmente inestável, buscando paraísos externalizados e descoñecendo que o verdadeiro dourado é o mesmo centro do humano. O auténtico ouro brila no noso interior. Coñecernos, explorando as propias fragas como auténticos indios e indias, vixiando e defendendo a natureza que nos habita e alimenta. Denantes finar que exercer a violencia, soa romántico. Diálogo dende o corazón. Supervivencia nun planeta de todos. Ninguén é propietario e todos somos guardiáns da terra que nos habita. A fraga máis fermosamente engalanada coa beleza e o esplendor da nai nutricia. A música é o que realmente leva a palabra e o verso, sobre todo o seu tono, o tono, tono de violín. Escoita o verso o compositor para facer a música. Polo camiño das escobas, melodías dunha noite de verán do intérprete praticio, pendurados os ollos no movemento do tono, violín e acordeón. Aló, na romería do San Roque, era a muller que rendía a todos coa súa danza. Ela, a violinista do paseo, non para de escoitar a música do universo. Escoita o verso o compositor para facer a música. Con voz de muller fala o arco da harmonía. Derrámase o canto na casa de xuventude. Cor laranxa, ecos sónicos, teruismo, nas lagas do Estramonio, as aforas da cidade áurea. Escoito o verso o compositor e resoa no corazón o violín das escobas, do río, do San Roque, do paseo, das esferas celestes, das anxelinas, da casa Rusia. Hai un animal que desapareceu dos nosos ríos, pero que últimamente es comeza a saber novamente, é a lontra. Entón, este verso adico yo a esas fermosas criaturas que son as lontras. Titulas así: O baño da lontra. Baixo da ponte romana das augas quentes do Arnoia, tres ras brincan cara a auga. Os limpafontes tecen invisíveis tapices, augas meciñeiras. Frota a espirulina nunha alfombra aburatada de peixes. Figuras xeométricas das arañeiras entre as gallas dos bidueiros. Escritura transcrita polas pingas do orballo esvaecéndose nas raiolas do sol. Tres fontes no balneario da vida. Temperatura armonizada que acouga o desacougo e limpa os rencores pasados levándoos ao esquecemento. Recuperar o ritmo do amor na fervenza da piscina romana. Pasear polas ribeiras dun río aínda vivo. Unha lontra cruza as augas. Femenina aparición dun soño realizado nunha ledicia compartida entre as amigas da alma. Sete veces. Sí, exacto, moi ben. Moi ben, sete veces. Facemos así, metémolo no peto, queda aberto, magnífico. Sete veces seremos nomeadas pola palabra segreda dos nomes dados no momento de nacer. Cósmicos. Ainda así, nada ten acontecido na flor da vida por descubrir o seu centro á luz do día. Sete veces seremos nomeadas pola palabra esa que escoitamos cando o vento zoa, cando as ondas cantan ao rachar na praia, no canto da paxariña, no zunido das abellas, no silencio do cometa. Sete veces seremos nomeadas no eco do val, onde sete estrelas reflicten a súa luz nas augas pratexadas da ínsua, onde Lucina espera as mulleres do arco da vella para iniciar a danza do corazón. Sete veces seremos nomeadas pola palabra máxica e segreda para seren soberanas na danza da terra reaxida e liberada nun continuum de vida e amor. Sete veces seremos nomeadas pola consciencia, corazón, luz, amor, liberación, armonía, paz, deusa. Sete veces seremos nomeadas para facer unha bufanda a naiterra e plantar llenas entranas a dama branca pristina lirio oriental. Sete veces seremos nomeadas para abrir un camiño semeado de iris de sete cores que farán arcos de mensaxeiras entre a terra e as estrelas. Para elo, compre escoitar estar a espreita ahora sacad esto, 7 veces, ante vos, suma. Bueno, para seguir cos intermedios musicais deste de hoxe, a seguinte penza vai ser unha canción do século XIII de Pero da Ponte, un poeta galego do, pues, desa época que foi segrel do rei Afonso X. Un segrel era un tipo que compoñía cancións a onde basti. Que compoñía cancións a que compuñen cancións, pero mediante un prezo. O intérprete desta canción tamén tivemos que pagar bastante para que accedese a vir. Conozco pues Abraham el Niño tocando Se eu podese amar de Pero da Ponte. Hola. Puedes hablar, ¿eh? No. No sé si se coita a guitarra. No se escucha bien, ¿no? ¿Quiere volumen? A ver ahora. Te micro un poco. Me va a ser divertido. Si eu pudese desamar a quien siempre me desamó, e pudese algún mal buscar a quien siempre mal buscó, e así vingaría mal se eu pudese sempre me coita deu. Mas sol non poseu enganar o meu corazón que enganou. Por quanto me faz desejar a que nunca me desejou, por iso non dorme sempre coitado. baixa de lua, baixa de passió, baixa cerca de l'ambi del fracàs. Baixa de lua, baixa de passió, baixa cerca de l'ambi del fracàs. Mai roga a Deus que desempara, que sempre desemparó. Se nos vai presentar con todos vos, Lucía Pedreira. Bueno, eu non teño ningún libro inédito, está no computador. E, bueno, veño moitas veces a Ourense a cantar e a estar con amigas e con amigos. E a verdade que aquí, pois eu e tanto eu como os meus compañeros músicos estrenamos moitas cousas. E esta é a primeira vez que leo algo que está nese computador fora de casa, non? Entón, empezo disculpándome rapidamente e decirvos que escribo desde sempre porque escrevo cancións para cantar. Entón, eu supoño que estes poemas son todos para cantar algún día, pero estes están agora mesmo sen música. Atentamente éncheme o copo e di o que pensas. As arañeiras son boas para as feridas e as berzas para as tetas. Bailar modelada o corpo do outro ao corpo da outra tamén é bon. Ponme o caldo con viño e dime como enfriarías. Recebo os beixos que che tiro desde os palcos e dime como mos devolverías. Ponme a torga na xanela e arrolemos no prado. Lévame no carro, desesperan mis labios por ti. Preséntame o teu ángulo sen protocolo. Espera mentras fallas que vou logo. Será un ángulo variable con distintos gostos, ¿no? Bueno, eu fixe en psicología cando estaba na universidade e un día que fun á casa dun compañeiro que se chama Caxigueiro, que é escultor ali na Mariña. Bueno, el vive concretamente en San Martín de Mondoñedo e en San Martín de Mondoñedo hai unha basílica do século XII que non podes visitar porque o crego nunca deixa as chaves e entonces tes outra opción, é que podes ir a obradoiro do escultor Caxigueiro e ali podes ver as súas obras. Concretamente os galegos non van, só chaman os franceses, alemáns, italianos e ele é con quen se relaciona. Observo o muro con vidros de Caxigueiro en cuanto me como as uñas e penso no muro de vidros dunha casa colonial que me prohíbe o paso. Esfrego os ollos cando me proen ou teño vergoña alleia. A mañá prometo falar menos e compartillar máis os meus silencios. Devoro os iogurtes e falo coa boca chea para que me emprestes atención. Consólame ver agua estanque e levanto a tapa da latrina ao tempo que limpo os dentes. Colecciono escobas de dentes de todas as épocas do mundo. Daqui a pouco poderás suscriberte á colección, porque medio mundo vive do aborrecimento do outro medio. Isto é unha análise imperativa. Non subas ao muro que pode cair. Comer as uñas é síntoma de debilidade. Non esfregues os ollos que os pós vermellos e estás feas. Comer rápido é síntoma de ansiedade. Falar coa boca chea é de má educación. Non deixes a tapa da latrina levantada. Coleccionar os setos pode ser síntoma de comisión de vacío. Enseñeite todo o que tiña aprendido aderezado con malicia. Cada palabra miña convertéstela en túa. Palabras finitas carregadas de imaxes sen conteúdo. A música U está dentro de min todos os días, corazón. Lembro cando andabas unha nota por detrás, dúas tendo en conta do ego. Lembro a risa inútil, trepa perfeita para momento apariencia. E desexo que voltes preguntando, roubando ideas, como todos os pobres de corazón. Tes diante de ti un pecado muscular. Este último é un poema que pertenece a unha canción que facemos a miña compañera Guadi Galego e eu nun proxecto que se chama Nordestinas e que cantamos música do norte porque ela é de Cedeira e eu son de Foz. E entonces, como é un poema que fala do mar de Lugo, pois está introducido no repertorio de Nordestinas. Mar do norte, onde as nubes teñen forma de tubo e o mar é xelatina de limón. Lamer xoellos redondos, machacar as patacas cando comes, pôr miga de pan debaixo do prato e non marear a sopa, esquencer o traballo de campo, meter o dedo no nariz, xogar coas cachas, tomar chocolates moreno na casa expropiada do indiano. Mar de Lugo. Porque un agárrase aos recordos das baleias en aceite nas conserveiras e varias poetas escreben sobre elas en cuanto as outras as comen. E un agárrase ao que pode ou ten a mao, un pau, como os peregrinos a Santiago que esquecen os paus nas casas de baños. E un agárrase ao norte na xubilación, aos pombales, ás martabelas, aos bailes con balcóns, aos muros con cristais, aos medos con valor. Bueno, o que empezou sendo un poema e agora é unha canción de Marful do grupo no que estou. cosas son monoteístas. Pensar que existe un aso, solo son es un concepto banal. O dividendo por baixo do divisor es una historia perdida. A coherencia de grande pensador es un debate sin límite. Como hacer la perfecta revolución es un debate sin límite. Como hacerlo perfecto es muy definitivo. Una janela tapiada en la habitación es altamente agradable. Conocer un valiente que tenga valor, defecto habitual. No decir nada nuevo en la conversación es un debate sin límite. Como hacer la perfecta revolución es un debate sin límite. Como hacerlo perfecto. Sempre está ben que haxa un pouco de humor na poesía. A min eu agradezo moito, realmente. A seguinte, bueno, xa vos dixen antes que a poesía ás veces se atopa nos sitios máis insospeitados. A prova é a seguinte peza, cantada pola Toca do Grilo, que parte dunha canción dos Suaves. Con todos vos, a Toca do Grilo. De 8 de la mañana se me despertará. Agora cruzamos o mar, pasamos o Atlántico todo e chegamos a Brasil para cantar unha canción que vai cantar a Toca do Grilo acompañado de de catro músicos excelentes que non coñece de nada, pero vamos, é unha historia triste, chamase a cantiga A Palabra Ladrón, e é unha cantiga brasileira que narra a historia dun home que para manter o seu pai decide facerse ladrón, e entón mandalle o diñeiro das pazañas, non? O problema é cando o pai se entera do que o seu fillo. Bueno, con todos vostedes, A Palabra Ladrón, Pola Toca do Grilo e compañía. Thank you. tamén. Seguimos co mesmo grupo, pero esta vez cruzamos de novo mar, vimos de novo para aquí. Van cantar a muiñeira sustituta. Non sei se que sustitúe algo ou outra cousa ou tal, pero bueno, chamas así. O mesmo grupo é simplemente mencionar que ca toca do grilo están cantando tamén o grupo As Mouras. Con todos vostedes, a muiñeira sustituta. Inda que non aparece atrás hai músicos, non un playback. Justamente Carlos Rafael, tres soños, ten moitos soños, entre sempre está o mar, o sal, pero bueno, sempre desechos vos, a ver se te gusta. Bueno, abran toca despois. Sí. A ninguén vai ler un poema máis. Está cantando. Okay.

Eu xa advertín antes, canto moi mal, pero foi falta un converso unha voz masculina aquí, porque se trata unha especie de pequena regueifa, non? Entre homens e mulleres. Y Jaime Mateo, y Andy y Abraham. Radiogaliza.net, con Ponte nas Ondas. Apoyando a iniciativa para que a UNESCO recoñeza como Patrimonio da Humanidade a candidatura de Ponte nas Ondas sobre o Patrimonio Material Galego-Portugués.